राम सर्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री विभूषितकरा नवनीरदाभात्पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमले महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो दास्य भाव की प्रेम प्राप्ति के लिए कोई उपाय है? दास हूं उपाय क्या है? मैं दास हूं मान लो। देखो एक बात बताओ मनिया, आधी बात तो जोड़ी है आधी बात करनी है आधी बात तो जोड़ी है। भगवान ने सब मम प्रिय सब में आप रहे न्याय सब मम प्रिय सब मम है भगवान तो अपना हो गया। अब आप ही तो बस होना बेहतर आ तो कम ज्यादा पसंद हो गया थोड़ा कम बाकी अपनी तो भगवान ज्यादा गए मेरे पहले हमारा बस बताई थी पहले हमारा हाँ महाराज कैसे मोम प्रिय हाँ महाराज सीट हाँ महाराज कैसे मोम प्रिय हाँ महाराज हाँ महाराज काबूर उर्दू तो है ही हाँ महाराज इतना हाँ महाराज बहुत जोगी जो साधन करता है उनको साधक कहते हैं। हाँ ऐसे जो भगवान को प्रेम करते हैं उनको प्रेमी कहते हैं तो उनको भी साधक कह सकते हैं क्या? साधु है साधु तो धर्मदात है बात साधक है। साधक को साधन निष्ठ होने के लिए क्या करना चाहिए? मैं भगवान हूँ बस कला कुछ नहीं लड़की क्या करती है बताओ अग्नि के और ब्राह्मण के साक्षी वे ब्राह्मण कहते बेटा ये तेरे पति है बस करो कुछ नहीं करते क्या करते बोलो अग्नि साक्षी में ब्राह्मण ने कह दियो कि बेटी ये तेरे पति है हाँ महाराज बस बस सपूत हो कब को मन दिया हम भी बहु लोग जो हम तो भगवान के हैं। लोग कहते हैं लोक ऐसा तो निकलने वाले थे, मानो मत मानो लोक सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य नहीं। विश्वास करते सत्य हम भगवान के हैं, सब कहते तो भगवान के हमारा साधक साधना काल में साधन साधना को मुख्यता देता है, जो साधक है साधना करते समय अपने साधना को मुख्यता देता है, मुख्य रूप से साधना करता है वो, जो साधना को मुख्यता देता है, जो प्रेमी अपना साधना काल में प्रेमास्पद को मुख्यता देता है, जो प्रेमी है भगवान को प्रेम करता है वो साधना काल में अपना प्रेमास्पद को भगवान को मुख्यता देता है, मुख्य रूप से भगवान को मानता है। और जो ज्ञान योगी साधक है या कर्म योगी साधक है वो साधना काल में वो साधना को मुख्यता देता है, साधना है ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप प्रमात्मा ही है, ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन है प्रमात्मा है, और कर्तव्य वो कर्तव्य कर्तव्य रूप कर्तव्य रूप भगवान है। अच्छा कर्तव्य रूप में भगवान है, वो ईश्वर रूप में भगवान है, ब्रह्म रूप में भगवान है, ज्ञान होना साधक साध्य बिना नहीं देता, साध्य साधक बिना नहीं देता, साधक साधन बिना नहीं देता, साध्य बिना देता, अरे साध्य है साधु बिना देता। माँ बिना बच्चा नहीं था, बच्चा बिना माँ नहीं थे, बच्चा कहते मारी माँ है, माँ है जाते भी जाता है माँ मारे क्यों है माँ के पास रही वो क्यों है ही मैं तो माँ का हूँ, साधक का असाध का साध्य साध्य का साध साध्य का साध का साध का साध्य ये बिल्कुल आंख उड़ी थी बात आंख उड़ी शुरू से। आप भगवान के हो अरे हाँ हाँ इतने काम हो गया कितनी सरल बात है। क्रियावल पदार्थ क्रियावल पदार्थ प्रकृति तो क्रिया संसार के लिए पदार्थ संसार के लिए अपने क्रिया के लिए विश्राम और पदार्थों के भगवान भगवान का हूं करने को नहीं दे भाई का ब्याह होगा घर वाला हुई चिंता मिट गई, माँ बाप भाई भतीजे सबकी चिंता मिट गई, भाई माई है घर पर ही बैठी है पर चिंता नहीं, बाप गए माँ की चिंता में नहीं उठ जाए माँ की कि छोरी बड़ी हो गई क्या करें क्या हो गया बस निश्चिंत कर ऐसे मैं भगवान हो जाऊंगा दुनिया माता जी चिंता हम चिंता भगवान है भगवान अच्छी है मंद है बुरी है भले क्या होगा एक बात याद आ गई हमारे कानों से खाना एक आया हुआ भले पानी बोले आगे घर में फिर स्त्री बंदी एक घर में फिर जाने बहुत कहानियां घर में फिर तुम जानिया काम हो गए कहानियां घर में फिर तुम जानिया जुग जी तो रे कानिया आंगण फिरे तो जानिया जुग जी तो रे अब भगवान जा पैसा कर रहा हूं कैसे बढ़िया बात हम कैसे हैं भगवान का हम साधु मात्र हो जाते हैं कपड़ा बदलते हैं रोटी मिल जाती है खूब मौज महाराज मैं तो बोला वाणिया छिड़के भाजी खा जा लोग कह महाराज मुफ्त में मुफ्त में लोग मरा दे पोल आए पोल दस जब भगवान बोले पोल भगवान हम चाहे जाने न जाने भगवान जानते हैं अपराध काम बनेगा नहीं बढ़िया नहीं जाने मौज होगी आनंद हो गया आनंद सादी बात है बस खास काम बड़े तो है ही उड़े पर सब मऊ प्रिय सब मऊ बताए ठीक है महाराज सब मऊ बताए हाँ महाराज हाँ महाराज क्या घर में खर्च क्या नहीं हाँ महाराज ब्याह होने पर इनको पूछ लो माँ से ये भी नहीं कहते हैं कि माँ थोड़ा आटा लगा दे साथ में थोड़ा आटा दे दे रोटी खाऊंगी रोटी खाऊंगी नहीं माँ से आठ रुपए हो गए आठ माँ आठ रुपये से आठ भूख लागे कैसी बात है बोलो साथ आठ तो ले जाओ कम से कम रोटी बना ले माँ से कहते ही नहीं है पूछ लो हमें क्या मतलब है चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाद है रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को थोड़ी चिंता करती ही नहीं रोटी का खाऊंगी मां से कहती नहीं मैं थोड़ा अट चिंता ही बोले आठ चिंता नहीं जाए सो प्रतिपाल दिया रामदास गोविंद जिसे जन्म दिया वो जाने जन्म हमको दिया जन्म दिया आपने दिया है अपन को गया मेरे इसको मां बनाऊंगा मैं इसको मां बनाऊंगा इसको फिर तो आप जानना सभी पंचायती भगवान छोड़ते जाओ सौ प्रतिपाल ही भगवान के हमारे बंटवारा हो गया क्या रहा कृष्णदर दीदी भगवान को अपने आगे आनंद चिंता दीन दयाल मोमन सदा आनंद चिंता चिंता दे भगवान ने आनंद दे दिया अपने मारे पांती है आनंद चिंता पांती है भगवान ने अब स्त्री को कपड़ा चाहिए रोटी चाहिए घेरा चाहिए कुछ भी चाहिए तो वो जाना अपना गया अपना आनंद हो गया पहुंच हो गया कोई चिंता नहीं ऐसी पोल है भैया ऐसी पोल मिली फिर क्या सही है हाँ महाराज मन बंटवारा हो गया चिंता दिन दयाल को चिंता चिंता पहुंचते आई भगवान रहे आंद आंद है चिंता दिन दयाल शंका मत बोलो भगवान है हमारे पटवारा हो गया चिंता धन्य भगवान ना आनंद ले लिया अपने चिंता भगवान चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जयशो प्रतिपाल रामदास गोविंद हम चिंता क्यों करें चिंता दीन दयाल को इतनी बात है चिंता दीन दयाल को मोमन सदा जय सो प्रतिपाल रामदास गोविंद सर्व भगवान की कृपा है भगवान की जा सु कृपा नहीं कृपा गाती हम तमाम सर्व पापे विभक्त हैं सब पाप मौत मैं करूंगा मां सुस्तुष्टा मत मां सुचा चिंता मत माकार से अपन मौजूद है चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद मिली मौज की बात है आनंद की बात है भगवान अपना है अपनी माँ को हरेक माँ कहेगा मेरी माँ है मारे पिताजी बहुत ज्ञान की बात, बहुत विदेश की बात। थोड़ा ध्यान दो, आप ध्यान दो, सब मम प्रिय, सब मम बदलाए, सपूत कुपूत मेरी माँ का पूत है, कुपुत्र जाए तो कुछ दबे कुमाता न भवती, पूत पूत ही होता है, कपूत होते पूत, सपूत होते पूत, पूत पूत है। कपूत से तो ज्यादा होती माँ को, सब बहुत अच्छा है। तो अपने कपूत ही सही, कपूत सत्संग करो या सपूत ही है, आप ही बात महाराज। सब जितने हैं सब का सब आनंद मानना, हम भगवान के ऐसे जैसा है, जैसे है वैसे ही, भगवान के ज्योति से मेरे पुआ